نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم میری معزز سامعین، آج کل دلوں کے اندر پریشانی ہے، گھروں کے اندر پریشانی ہے، قوم کے اندر پریشانی ہے، ملکوں کے اندر پریشانی ہے، پوری دنیا کے اندر پریشانی پریشانی ہے۔ اس پریشانی کا علاج ہم مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے اخلاص پر ہمارا شک نہیں ہے، لیکن طریقہ کار پر شک ہے، بلکہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہم کو جس وجہ سے بیماری لاحق ہو گئی ہے، اسی چیز کو میں ہم اس کی علاج ڈھونڈتے ہیں۔ جس جگہ جس وجہ سے ہمیں یہ پریشانی کا فساد کا مرض لگ چکا ہے، اسی چیز میں ہم اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہمیں دوا کریں گے، یہ دوا جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارا درد، ہماری پریشانی اور ہماری بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اس کی ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن جب ہم اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں جو ہمارے چلنے کا راستہ ہے، تو اس وجہ سے پھر پریشانی آ جاتی ہے۔ جہاز کو اگر آپ روڈ پر چلاؤ گے تو پریشانی بنائے گا، بربادی بنائے گا، بربادی ہوگی، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ ریل کار اگر آپ کو اپنی پٹری کی بجائے آپ کو دوسری چیز پر آپ چلائیں گے، اس روڈ پر چلائیں گے، تو روڈ کو بھی خراب کرے گا، چلے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، اس راستے پر تم چلو گے تو اس راستے پر چل کر یہ تمام کائنات تمہاری موافقت کرے گی، تمہارے ساتھ چلے گی، اور تم کو فائدہ ہوگا، تمہاری پریشانیاں دور ہوگی۔ اور جب آپ تم اسے ہٹ جاؤ گے تو تم بربادی کا شکار ہوں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے، یہ فساد درندوں نے نہیں پیدا کیا، یہ تم نے اپنے ہاتھوں اس کی کمائی ہے تمہاری۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے علاج ہمارے اندر ہو، ہم اس علاج کو باہر ڈھونڈتے ہیں، تو یہ ہماری مثال اس بیوقوف کی ہوگی جس کا ہیرا تو گھر کے اندر گم ہو گیا تھا، اور اس کو وہ روٹ کے کروڑ کے روشنی میں ڈھونڈ رہا تھا, تو کروڑ پر شاید ہوگا کیونکہ گھر کے اندر طریقے ہیں ہم اس کو نہیں پر ڈھونڈ سکتے, تو باہر ہی ڈھونڈو تو باہر ہیرا مل جائے گا, قطعا نہیں مل جائے گا. اگر سکون اور امن ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے تو باہر اس کا ڈھونڈنا یہ بیوقوفی. اس خالق کائنات نے ہمیں بتایا کہ تمہارا سکون کیسے آئے گا, تمہارے گھروں کے اندر کیسے سکون آئے گا, تمہارے ملک کے اندر کیسے سکون آئے گا, تمہارے آپس کی محبت ہی کیسی ہوں گی, آپس میں تعلق کیسے ہوگا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار سن لو, اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اگر یہ قوم کی فکر میں ہوں گی تو قوم پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا, سکون ہوگا, آخرت میں کامل دنیا میں بھی ہوگا. اگر وہ گھر کی شکل میں ہے تو گھر میں امن سکون ہوگا, اگر یہ تنہا جنگل میں ہے تو اس کے اندر سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب اللہ والے کون ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں, کیا یہ کی خاص رنگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, گوری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, کالے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, پٹھان ہو تقی ہوگا یا پنجابی ہوگا یا سندھی ہوگا, نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ یہ راستہ ہر کے لیے کھولا ہے, لیکن یہ کون سے لوگ ہیں, الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان و یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے, خیر و شر کا مالک ہے, عزتیں ذلتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر میں کہتا ہوں کہ لوگ میری بات مانیں میری عزت بن جائے گی, تو یہ اگرچہ بظاہر صوفی ہے, عالم ہے, بزرگ معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ ایمان نہیں ہے, کیونکہ وہ عزت لوگوں میں ڈھونڈتا ہے, اپنے رب کے پاس نہیں ڈھونڈتا, اپنے رب سے حاصل نہیں کرتا رضا, اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا بلکہ مخلوق سے مانگتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ میری پارٹی زیادہ ہو جائے, میری فلان چیز زیادہ ہو جائے. عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تم کو جو نعمت ملی ہے پہلے یا بعد میں ملی گی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ملتی ہے, جب لیتا ہے تو وہی لیتا ہے, کوئی نہیں لے سکتا تم سے. اور ہمیں ہر قول کی فعل کی حرکت کی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. یہ احساس یہ ایمان انسان کو بن جائے تو اس کے اندر ایک احتیاط آ جاتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ ایماندار وہ لوگ ہیں کہ جو ایماندار ہیں اور اس کے ایمان سے تقویٰ پیدا ہو چکے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے اندر دلوں میں خوف ہوتا ہے, اور یہ وہ ہیرا ہے تقویٰ احتیاط, وہ یہ ہیرا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا. اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو گھر کی بھی حفاظت ہوگی, اگر آپ ملک کے اندر ہیں ملک کی بھی حفاظت ہوگی, اگر فوج کے اندر ہیں فوج کی بھی حفاظت ہوگی, اگر پولیس کے اندر ہے پولیس کی بھی حفاظت ہوگی, جس ادارے کے اندر یہ ہوگی, جس جماعت کے اندر یہ ہوگی, اس جماعت پر اس ہیری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. ایک بار امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا دہلی کی مسجد میں, بڑا مسجد ہے, اس میں انہوں نے فرمایا شہزادوں کو کہ دیکھو ایک بہت بڑا صندوق ہے اور اس کے اندر چھوٹی سی صندوقچی ہے, اس صندوقچی کے اندر ہیری ہے, ہیرا, ہیرا جانتے ہیں ہیرے جس پر حکومت چلتی ہے, بڑی اس پہلے زمانے میں بڑی مشہور چیزیں تھیں, کہ ایک بہت قیمتی ہیرا ہے جو پوری حکومت کے سرمایہ سے زیادہ ہے قیمت اس کی, اس چھوٹی صندوقچی کی وجہ سے اس بڑی صندوق کی قدر بھی ہوگی, حفاظت بھی ہوگی, امن بھی رہے گا اور اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے, اس پر فوج بھی ہوگا, سنتری بھی ہوگی, چوکیدار بھی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اس بڑی صندوق کے اندر ایک چھوٹی صندوق کی ہے, اس کی بہت زیادہ اس کے اندر قیمتی چیز ہے, قیمتی ہیرا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک اور بکس ہے اتنا ہے, اس سے زیادہ شاندار ہے, اس پر زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر جو صندوقچی پڑی ہے اس کے اندر جو صندوقچی ہے اس میں بچوں کے پخانے کے کپڑے ہیں, انہیں جو بچوں کو پخانے ڈالتے ہیں, پھر جب خراب ہوتے ہیں تو اس صندوق میں وہ لوگ کہاں گرا دیتے ہیں, تو وہ اس صندوق میں پڑے ہیں, تو اس صندوق کے کوئی قدر نہیں ہوگی, اس پر کوئی چوکیدار نہیں ہوگا, اس کو کوئی امن حاصل نہیں ہوگا. اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمان و تقویٰ ہوگا, آج کل جو ہم پٹ رہے ہیں صحابہ کرام کے ظاہری صندوق اتنے بڑے اچھے نہیں تھے, کپڑے پر پٹھے پرانے کپڑے تھے, پیون لگی ہوئی ہے, لیکن اندر کا صندوق کیا تھا, اس کے اندر وہ ہیرا تھا, اس ہیرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص فرمائی, اس کو پھلایا, اس کو جس نے ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ پھٹ گئے, شیروں نے اس کو راستے دکھائے, سمندروں نے اس کو راستے دے دیے, یہ وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر کا صندوق کیا تھا, وہ ٹھیک, چھوٹا صندوق ٹھیک. ہمارے بڑا صندوق ٹھیک ہے تو ہمارے اندر چھوٹا صندوق ہے دل, وہ خراب ہے, اسی لیے ہم پٹ رہے ہیں, اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر بھی فساد ہے, ہمیں بھی چینی حاصل, ہم بھی چین ہیں, اور ہماری قوم بھی چین ہے, ہمارا ملک بھی چین ہے. اگر ہم نے حقیقی معنی میں ایمان و تقوی کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں 10 انعامات دنیا میں دیں گے, دنیا میں آخرت تو بہت بڑی انعامات ہیں, اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے, جس طرح ماں کے پیٹ میں ہم دنیا کی نعمتوں کی تصور نہیں کر سکتے تھے, اسی طرح ہم اس دنیا کے پیٹ میں آخرت کی نعمتوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقیوں کو 10 انعامات ملیں گے. پہلا انعام اس کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا, جس کے لیے ہم در بدر پھرتے ہیں. یہ قرآن میں آپ کو زیادہ نہیں لیتا, میں احساس سے کرتا ہوں, اگر آپ اس کے دلائل سمجھنا چاہیں تو میں اس کے لیے پوری دلائل میں ان شاء اللہ دو دے دوں گا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ, اس کے اندر پھر قرآن مجید نے تفصیل بیان کی, مفصل ایک ایک چیز پر بات کی, کہ جو ایماندار ہو, نیک عمل کرتا ہو, متقی ہو, فلنحیینہ حیاتاً طیبہ, ہم اس پر ضرور بضرور اچھی زندگی گزروا دیں گے. اچھی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس میں سکون. آپ کو رزق کی پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے امید دور ہو جائے, آپ کو کہیں پھنس گئے, اللہ تعالیٰ کو راستہ دے گا, تو متقی ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب, اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستہ دے دیا, لوط علیہ السلام کو دے دیا, نوح علیہ السلام کو دے دیا, مسلمانوں کو جہاں بھی متقی ہے اس کو راستہ ملتا ہے. جو رہے متقی شخص تھا اس پر تہمت لگی زنا کی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا, بچی نگاہی دی. بڑے طویل واقعات ہیں, اس میں جانا بھی نہیں چاہتا. تو یہ تین باتیں تو یہاں ہو گئی, اور دو باتیں, اور اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں تم کا گمان بھی نہیں ہو, اس کے لیے تم کو لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب, جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا تم کو رزق ملے گا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ گمان تھا کہ مجھے فرعون کے گھر سے اپنے بچے کو پالنے پر مجھے رزق ملے گا, ختم نہیں, وہ تو ڈرتی تھی اس, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اپنا بچہ بھی گود میں ڈالا, واپس کر دیا, اور رزق بھی کہاں سے چالو ہوا, فرعون کی گھر سے. آگے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی کہتے ہیں میری ماں میں برکت نہیں ہے, کوئی بے برکتی کی بار بار رونا رونا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو آمن اہل القریٰ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر یہ لوگ شہر والے قوم والے متقی ہو, ایماندار ہوتے, متقی ہوتے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے برکت نازل ہو, زمین سے برکتوں کی صورت ہی پیدا ہو جاتی. چار باتیں ہو گئی, پانچویں بات گرو کے اندر لڑائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جل جلالہ فرماتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجلہ الرحمن غرفا. اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, عمال صالحہ کرتے ہیں, ہم ان کے لیے محبتیں الفتیں پیدا کرتے ہیں. اور ہو گیا تھا اس کو, پہلے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو. یہ پانچ باتیں یہاں ہو گیا. چھٹی بات, آپ کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے اندر امتیاز نصیب فرما دے گا. تم حق اور باطل کو پہچانو گے, تم کھورے کٹے کو الگ کر سکو گے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے اندر ایسی پرکھ ہو, ایسی کسوٹی ہو جس پر وہ حق و باطل کو توڑ سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر تم متقی بن گئے, یجعل لکم فرقانا, تمہارے لیے کیا ہو جائے گا, ایماندار ہو اور تم کو تقوی حاصل ہو تو تم کو اللہ تعالیٰ فرقان نصیب کرے گا, جو حق اور باطل کے اندر تم کو فرق دکھائے گا, سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق دکھائے گا. کتنی بڑی بات ہے, تم کو دھوکہ کوئی نہیں دے گا. چھ باتیں ہو گئی. ساتویں بات, آپ کو تمہارے خلاف امریکہ, روس, یہ میں حکمرانوں کو کہتا ہوں, آپ کو بھی, آپ کو بھی کہتا ہوں, حسن حکمرانوں کو کہتا ہوں, یہ سارے تمہارے خلاف چال بنائیں گے. شیطان کا کام چال ہے, چال بنانا ہے. یہ تمہارے خلاف سازش کریں گے, لیکن اگر تم متقی ہو تو تمہارے حق میں ان کی سازش چلی گی نہیں, کامیاب نہیں ہوگی, تم کو ذرا نہیں پہنچا سکیں گے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر تم حق پر جمے رہے اس راستے پر جو راستہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے, تو یہ دشمن کی مقائد سازشیں تم کو کوئی ذرا نہیں پہنچا سکے. اتنی بڑی بڑی کام کرتے ہو, یہ کام کرو, تمہاری ملک محفوظ ہو جائے گا, تم محفوظ ہو جاؤ گے, تمہارا گھر محفوظ ہو جائے گا, تمہارا دل محفوظ ہو جائے گا, تم محفوظ ہو جاؤ گے. آٹھ باتیں ہو گئی. نویں بات, آپ کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب کر دے, یہ چھوٹا سا پاکستان پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا اگر ہم متقی بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جل جلالہ, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ بات پوری ہو گئی. آپ جب آپ قبر میں جاؤ گے اس وقت تمہارا استقبال ہوگا, فرشتے آئیں گے, تمہارا روح کو بڑی دھوم دھام سے اٹھایا جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. استقبال ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان تقوی کی دولت سے نوازے, کوشش کریں. اور یہ ایمان و تقوی کے لیے علم کی ضرورت ہے, اس کے اندر ٹھیک صحیح صحبت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اس کا طریقہ کیا ہے, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, جس کا زبان بھی سچا ہے, دل بھی سچا ہے, حرکتیں بھی سچی ہیں, آنکھیں بھی سچی ہیں, کان بھی سچا ہے, اس کی سچائی کا پیکا ہے, تو اس میں ساتھ ملو گے تو تمہارا ماحول ٹھیک ہوگا, تم اچھی رہو گے. اللہ تعالیٰ سب کو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلى الله تعالى على